Anoreksija. Moj skelet. Igrala sem nogomet in dala en nepozaben gol. Potem so nas peljali na malino. Ne, pardon, na malico. Jedla sem neko čudno črno pasto, menda dobro za energijo. Ampak nobene energije več. Morala sem kakati v gozd in se po nesreči pogreznila v mravljišče. Mravljice so me oglodale do kosti. Na igrišče se je vrnil okostnjak. Nobenih golov več, le podaje polne upanja. Nehala sem igrati nogomet in se vpisala v pevski zbor. Ampak nisem mogla peti brez pljuč. Svoje življenje sem končala na faksu medicine, v učilnici anatomije.